Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait riya Allah wa kulli mujahidin bi ahlil bait ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afat tiwan nikmah. Ilahi bi ahlil bait ya Allah wa min hammi wa min humma bi ahlil bait ya Rasulillah. Salatullah, salam.